أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتنا شو اسما تلاوت کردا د سورۃ توبه د شپږ اتایم آیات څخه شروع پر نیویم آیات باندې ودرېده. د دې رابط ته ما قبل سره د لومړنۍ برخې رابط چي دي د اول دو آیاتونه چي دي د دې رابط دا دی چې د مخ کې چې کوم د منافقانو یا عمومي حال بیانې دي یا خصوصي هر یو چې وو دا د تبوک د غزا سره اړه درلودل چې د تبوک د غزا په باره کې خودی دغه منافقت ښکاره کاوه بله یا خاص خاص چې په نامه یاد شوله یا عمومي منافقان وس الله تعالی په دغه دوه آیات کې دا لومړنی چې دي په دې کې دا بیانوي چې دا نو یوازې د تبوک غزا نه ده دا د منافق عادت دی چې سل واره نور دغسې آیاتونه راسي دی به دغه بهانې درته کړي داسې الله وایي چې د منافق داسې نه دی چې یو پلای دا کار وکړي دا د ده عادت دی دا د ده خوی دغسې جوړ شوی دی نو داسې ترجمه ده د دې ځای و اذا هغه وخت الله وایي انزلت چې نازل کړي سي ګوره و اذا هر هغه وخت هر وخت دا نه مانه چې یوازې په دا غزا کې دا چم درسره وکړي ای پیغمبره یا هر وخت انزلت چې نازل کړی سي سورتون یو سورت څنګه سورت د قران کریم چې داسې مضمون پکې انداسې مضمون امنو چې داسې ایمان راوړي بالله پر الله وجاهدوا او جهاد وکي مع رسوله سره په ملګري کې د رسول سره چې د رسول سره ملګری پلار سره جهاد وکي یعنی که یوازې ایمان یې هغه خبرې بدې نه پر لګېږي که دغه ایمان او جهاد پر له جوړه سو پر د مځکه تنګېږي داسې وایي الله پاک ور دا جهاد یې ورسره ملګري کړي هر وخت چې نازل کړی سي یو سورت انداسې سورت داسې مضمون والا چې الله پکښې وایي چې آمنو تاسې ایمان راوړئ بالله پر الله وجاهدوا او تاسې جهاد وکړئ معا په ملګري کې رسوله د رسول د معا د ملګریاتو د معیت لپاره راځي سره د رسول د الله نو دې څه چل کوي بر استأذنه دې طلب د اجازې کوي که ستاسې اجازه غواړي څوک اولو طولې اغه خاویندان د قدرت من هم د دوی څخه او لطه ول دغه د چوا سره سیج چورتا درشا سړی نه لري لري چورتا جوړ نه یې جوړ دی چورتا خرچا نه لري خرچم لري او لطه ول دغه د چ په اړه معنا یې وصل سی چې جهاد وکي نو کته و اغه نور نو زیده یې منافقانو یا نو خو برای ول چې خان سورس کړی نو د مسکین به څه آلی نو خو چې دغه اغه اولته ول دی ډیر ازي اجازه غواړي نو چا معذور دی لاسه کور دی سترګه کړه دی یا پیسې نه لري هغه به ولا کبوځي دغه سوای الله پاک فقط اثر غنایز به ذکر کی چې هغه لا عذر نه غواړي پیغمبر علی السلام ته راځي منت زاری کی چې ما پریش دا نو بل چې دی معنی هغه خو خپل بو شهر په بیر چې هغه خو به خیر نه ځي نو څه چل کی استاذن اجازه غواړي کس تاسو خو ای محمد اولو خویندان اتو د قدرت منهم د منافقان معنی کمزورې خو نو غواړي چې غواړي نو څه کی وقالو دی دی سوای وای زرنا پریش دی موږ زر پریش دی نه موږ نو کون موږ بسو د چا سره بسو مع القاعدین د دی ناست سره ناست خو موږ مخکې ویل چې یا کوچنی ناست یا انجلی خوره کې ناست یا ښځه ناست د خودغه دی یا به شلو شوټ ناست دی ما د دې سره د یې پریږده وقالو دی وای ګوره دا وقالو عته پر استاذنه د اجازه غواړي وقالو نو دی وای چې زر پریږده نه موږ نه کون موږ بسو مع القاعدین د دې ناست خلکو سره چې د دې په مجمله کې ناست د دې به پاتې شو نو ولې دې سجدي الله وای وای رغدو بان یکونو مع الخوالق رغدو دی راضی سوی دی بان پجه سره د ډیری بی غیرتی څخه دی راضی سوی دی بان پجه التحمیت و بی غیرتی و غیرت دار شان در تفسیر رو سره ذکر کردی وای نو رغدو دی راضی سوی دی د ډیری بی غیرتی څخه بان پجه راضی سوی دی یکونو چې دی سی مع الخوالق سره دغه پات خلکو خوالی په شاته پاتې خلک شاته وکړي خوالی په شاته پاتې سی خلک لکه موږ چې یاد کړو چې شي او چې نه یې جوړې دی په دغه د خپلې بغیرتی سره راځي بس وای د شوډ سره مې پرده زه د دې د شوډ سره پاتې ژم دی راځي سی وګړي د بغیرتی سره به ان پدې یکون چې دی سی مع الخوالی په سره د دې شاته پاتې انسانانو او طبع الله وای نو مهر لګول سهول دی علا قلوبهم پر زړه د دې طرفه د الله فهم دی لا یفقهون دی اوس نه پوهیږي په دې دوه خبرو چې دا زما پته کېده چې د ښځو په لیست کې دلته ناست یم خو دا بې غیرتي ده د بې غیرتي احساس هم زمبړی نه کوي چې غیرت څه ته وایي بې غیرتي څه ته وایي دی غیرت دغه بولي چې د پیغمبر سره ځان مازی وکړي په یو باندې ځان خلاص کړي دغه د خپل چلاکي او غیرت بولي هوښیاري بولي الله وایي پوه نه دی دا هوښیاري نه ده هوښیاري دغه د پیغمبر په پسب کې ودرېږي بل دا دی دی د جهاد په د اجر او ثواب نه پوهیږي چې دا ثواب لري دی وجهته دا شت وایي وجهته باره یې لمه زوی دا خو نو نه پرتی خلک سره جنگي پلانې کې الله وایي دماغ بند دی د ست سره کار نه کوي نو مهر لګول سوی دی الله قلوبهم پر زړه د دی په هم نو دی اوس چې مهر پر ولګول شي لا يفقهون دی نه پوهیږي په دا بغیرتی ام نه پوهیږي د پس په دا ثواب هم نه پوهیږي که ثوابونه ورته وایم نه پوهیږي په دغه هم نه پوهیږي چې دا خو د غیرت د بغیرتی مسله د ثواب دیگر سره نه یې نعوذ بالله چې نه یې پکې کې خو لا دا بغیرتی دی په دې دوه خبرو درک نشي کولای تر دغه ځایه پورې د دوی عادت مستمره ذکر کی چې دا یوازې د تبوک په غزا کې دا کیل دی نه کی دا چمونه نه کی دا عادت چې هر وخت صورت د جهاد نه زیاتې دی به دا رقم چم در سره کی دا پسې د لکن رسول څخه بیا د رکو تر پای پورې بیا اوس د دوی په مقابل کې مخلص مؤمن ذکر کی الاشیاء تتبین بازدادها دا د منافق کار دی الله وای اوس و رسول او دغه مخلص ملګرو او صحابه کرامو ته وګوره دوی کردار ته وګوره چې هغه بیا څه کی بیا نو اجر او ثواب ته وګوره چې هغه بیا څه کی د منافقانو بدله خو دی وارد چې الله ارزای وای چې د پاره دوه رخت دی چې الله فرمای لکن دون خبر د خود منافق حال الرسول رسول صلی الله علیه وسلم چې محمد علیه السلام دی والذین او هغه خلق امنو چوغو ایمان راوړی دی په اخلاص معه د دسر دی او دا مخلص یاران جهادو دی جهاد کړی دی به اموالیم په خپل مالو یو خلګو نه مال سپمولی دی چې ما هغه د مال بیان درته وکی چې ما ول حاضر چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه پر کور لاس تیر کړی چې هغه هغه ګرځ کړو دا غلی رسول الله السلام الایال ته شی پریشو دول د الله تعالی او د الله رسول دا غي بس یاغي ور پریشو ګرځ نه راټول نو د مال جهاد بل څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه مای مال راوړل نو بالا جهاد څنګه یې خو بهر شرکت پکې کی وک هغه یو صحابي دی هغه خارکی خو هغه یو کاسه د غراول مشام ګرځې پم په مزدوری کې راکړی دی چې به کاسه خرمه می ګټلې ده بس دایو خدا غته نبی علی السلام ور بلان ور خرمه پر داس سره ور واچو ولې خود څو زره کاسه نو راګل ته پرتا و بهر په ګاډه کې پکې کی ته مای پکې کی شامل شې په دې سوال خود مال جهاد مادي کې نو لیکن دون خبر ده الرسول و رسول محمد علیه السلام والذین او حق خلق آمنو چی ایمان را وردی معهو ده دسر چه ده مخلص یاران دی جهدو دی جهاد کردی بی اموالی پخپل و مالو و انفسی پخپل و نفسو ورده ده اغ منافق به مقابل که ذکر کرده ده جه شان تا بیاو گوره الله پاک وی داخل کردار دی ده رسول او ده مؤمنانو و اولای کنو دا کسان چې لهم د پار د دی الخيرات او گټ دی دای به هغه د دی ثواب دی هغه جزا دی چې هغه کردار او عمل دی دغه به مزدری او اجر دینو و اولای ک دغه کسان لهم دی لرم الخيرات او گټ دی شګنی ګرد د دی جنو و اولای ک دغه کسان هم دی المفلحون کامیاب دی دغه کامیاب هم دی د الله په وړاندې دی کامیابی وګټل خپل ژوند په کامیابی کې تیر کی ثوابونه هم د دې د پاره دي. نو په دې آیات کریمه کې د دې اخلاص هم ذکر کی هغه د دې بدله هغه د دې ثواب هغه اجمالا ذکر کی فقط د خیرات په لفظ تعبیر ځنی وکي یا د کامیابی په لفظ تعبیر وکي بس ګټ نو د دې سوجه ګټ دې وکړل یا کامیاب نو دی په دې بل آیات کې تفصیل وکي چې څنګه کامیاب دي څه ګټه ده وکړه ګټه بیا چی شي ده بس دی ګټور دی ګټه څه ده وخورم وایه غونم چی شي ده الله یو غوړ ته ونس اعد برابر کړی دی الله الله پاک لهم دی لره د خیرات ګټه دغه چې الله دی ته برابر کړی دی جناتین جنتونه یو جنت نه دی جنات دې حساب کې ولې خو هر مؤمن ته جلا جلا جنت الله تعالی ورلره کی او د هر جنت د دنیا او ما په حقیقت دی کدا اس په خبره پوسوي او دا جنت چې قوم دی تور کول کیږي دا نه معنی چې چا جهاد نو کړی دا نور دی په اخلاص کول نو الله نه ور کوي په دې نور دین کې امر کوي خدای مجاهد واخه ونه کوي درنه یې غټه په دې سی وای برابر کړی دی الله پاک دی در جنت جنتون کته وای واز باغ نو چې دی چې وبنه پر لګیږي دو بو بار سره محتاجی الله دا وب ارزه ور سره ذکر کوي چې باغ وب غواړي برای نو خوند شي تجری چې تک بکې به یې جب من تحت لاندې خاطر دغه جنتو الانهار وجه ترجی ولاند چې دا به وجه بیر انهار هم جمع راوړي هغه جنات هم جمع راوړي جنتونه خو هم ډیر سو وجه خو هغه څلور قسمه ولی دي دا نو چې حساب څون دي کدا سپ یو باغ کې به سل وجه د وبو به یې سل به د شربت ورته به یې سل به د عسل به یې سل به مثلا د شراب به یې خو نوع یې دا څلور ده کدا اس په خبره پوسوي شجې به یې عسل به یې شراب به یې پلان دې خوند شیان چې او انهار الله ذکر کوي ولی دې دا بدلته من تحت لاندې حاضر چې پر دې جنتو تر جنت لاندې نو سم تر باغ لاندې معنا یې در درختو یې لاندې یا تر بنگلو لاندې په دې دواړه ځای کې او بشې یې کده سړی د کور و مخته واله به یې جن پښتانه چې تخپر کور صفات کې وای کور مخته یو شایي واله به یې بالا دې فخر پکې یا ورور په باغ کې زرغونه واله ورته به یې شنه برای نو زرغونه په دغه بولی خود درخت سایه پکښې کې دا وبې لښنې برم معلومیږي سرغونې معلومیږي نو الله د انهار ذکر کړي چې به یې لاندې تر دې درخت او تر کوروي الانهار ولې به یې اشدای باغونه هم تیار ولې هم پکښې کې برابر چې د لږ عمر د پاره د پکنیک پر کم وته لري برته کاډ ځنې راټولې خو تکلیف دی نو د سړی یادی الله وي خالدین فیها همیشه به په دې کې دا نو بیا جواب نه لري چې بالا ځینې ووځي د باغ یا باغ لا شیر یا باغوان خو به دې کېږي دا نه لا شیر لري نه باغوان خو به دې لري نو همیشه به ذلک الفوز العظیم باران ځینې ځینې انسانان خو چې دې چې دا په نعمت باندې نه پوهیږي دا نو چې شي دا نو چې شي الله وي دا فوز عظیم دی دا تا ته هغه وخت باندې میږي چې پراد وژخت سر وښکاره کې برات ته پوهیږي په دغه باندې هغه دمرې قصه ده ساجه صاحب کیسه کوي برای یو کشتی کې مې یو ځای سفر کاوه بس یو مرایي دی دلته په کشتی کې ناست دی چې په بوجه جوړې کړې کشتی خو نو څه په پر ازش سره څه په پورته کې سره یې چا پاس هغه بیا دا هغه لاندې ځای ته شو اسله انو بغاری وی خلګه پازا ولې یو شهر سره یې ناسه د مرایي مالک ته بارو ول برای صاحب کستا اجازه یې زه به دری مرګ ما غول چې د دې بلاسې مخلاص کې غوړونه را لا د خپل ورچ منجرا کارنه کړ دا څه بغي وکړي درته اجازه ده چې په کیا غو اور بار اگر حواس بار د تاثیر د غټ ورشتان تر دغه یو نه بار د کشتی واره او بوت بار د ورشتان نیولې په دغه بوت یو ګړې د شپږ نیولې بیا بیا ورته کی دوه درې ګټي چا ورکړ بار چې کشتی سره ورغلی په پنځ کال تک شنه سي چې بعد هغه ټ نعمت خو اوس بدریا کوي څه به وکول نو دا پوز عظیم دی چې د ورځ سره ور په یاد کی چې د ورځ یو د کپر سره سره کوي چې رجال او زیږی باغو تر اولم حلو غیرمان خو لا دلته نه ذکر سی فقط ما ځغه جنات او ولې ذکر سول الله دا پوز عظیم دی غټه کامیابی ده هغه مخکې چې الله ور اولایک هم المفلحون دا کامیاب دي دلته بار ور شنو دغه نعمتونه چې در کول کیږي دا نو واقعي کامیابی ده دا نو پوز عظیم دی پوز کامیابی ته ویل کیږي لکه فلاح کامیابی ته ویل کیږي ذالک دغه الفوز بریدی العظیم خرالی تر دغه ځای پورې بیا د لکن رسول څخه تر دې ځای پورې په مقابل کې د هغه منافقانو د کردار د مؤمنانو کردار ذکر کی او د مؤمنانو هغه ثواب ور ذکر کی اوس دا پسې آیات چې راځي چې دا د سبقه آخرنۍ آیات دی، د دې ربط بیا د ما قبل سره تړاو د ما قبل سره په دې کې دی. دا څه چې پر منافقانو مخلصینو اوس راوږغېدلو دا د مدینې مربوط و چې په مدینه کې د نبي علیه السلام سره اوسېدل. نو مدینه خو خپله یو ښار ته ویل کېږي، دا خو بازار دی، ښار دی. یعنې لکه په ښار کې چې منافق و مخلص اوسېږي، د سارا خلک دی سلامت ناست چې معنا موږ ته چې د الله عز وجل توجه نشته، الله سرایان نشي چې راکشي چې دان دغه رقم په دې کې منافقان شته او مخلصان شته. په د رکو په پای کې بیا دغه مخلصو بحث وسي د عربو د سرایانو. دا اوس په الحال چې په دغه آیات کې بیانېږي، په دې کې د سارا د منافقانو بحث کېږي. منافق یې بیا دوه قسمه دي. د سارا یو هغه منافق دی چې په زړه کې خو دوی کافر، مګر بیا هم د عالم د مخه یو بانه جوړوي، یو پرده پرده خپل نفاق غوړي پټوي، دا یو منافق دی. بل منافق بیا دغه دی، خلک وایي د سترګو اوبه یې وتلي. ام منافق دی په زړه کې ایمان نه لري، نه داسې ظاهري بانه هم نه جوړوي چې پر هغه نفاق باندې پرده وغوړي، داسې بیا باکه بې حیا بې حیا کارونه کوي چې خلک سم په پوهېږي چې په خدای کې ایمان لري. داسې چندې چې کوي کدای سپ خبره پوه شوې، منافق په خپل ځان کې بیا جوړېږي. یو کومه ډله سوله چې هغه سم دم پر د خپل نفاق پرده غوړي، کوشش کوي چې وسی وسی پرده پر اچي. بل دغه منافق دغه د پردې ضرورت څه دی چې ګر سره را پوسي نو بره څه کوي، نو چې ګر سره دی په ما وپیژو باره نو څه کوي. دا سپین سترګې بې حیات دغه. نو په دغه آیات کې دا دواړه دلته بیان دي. پاته هغه د سارا د خلکو مخلص چې دی، هغه د رکو پای کې هلته تقریبا په نه نیویم آیات کې هلته باره بیا بحث و بحث راځي. د هغه دا مخلصینو ده اول منافق خو خطرناک دی. په دغه د مخکې دی بیان کې چې په سارا کې هم دا خلق شته. الله داسې فرمای وجاء او راغله المعذرون، هغه عذر غوښتونکي معذرون، عذر جوړونکي د تفعیل باب سو چې عذر خو لري نه عذر تراشي کوي. معذر و دغه ته ویل کېږي، معذر عذر تراشي کوي چې په باطن کې وپلټنه عذر لري چې اعلانه لري اله باندې درته جوړوي. نو دغه وجاء رال المعذرون، هغه بانه ساس خلک، هغه بهانې جوړونکي خلک، بانه تراش خلک، من الاعراب د سرایانو د ډلې څخه، دغه مدینې د شلیرې کلو څخه منافقان دي. دا خو مبره حساب کوي د ځانه سره چې ښه نو چې نبي علیه السلام د تبوک د غزا سره راشي ستړي هلاک او خبر شي چې ښه پلانی خان یا پلانی جان من ځوانان دي، قدرت والا خلک دي. نو په دغه نو سفر موږ تلو تا سترګې لا نه کړې ښکاره. نو دی د دې دپاره چې پر خپل نفاق پرده وغوړي، نو دی راځي مخکې در تګ له چې نبي علیه السلام لا نه دي تللي، عذر جوړوي. د څه دپاره راځي؟ لیؤذن، چې اجازه وکړ شي په پاته کېدو کې له هم دی تلره. د دغه دپاره راغل دي چې زه به ولاړ سم، ښه دی رخصت به ځینې راواخم، دی ورته ځان به وښکاره هم کمه او عذر به ورته پیش کړم. پیغمبر علیه الصلوة والسلام خو د ډېرو کریمانه اخلاق خاوند، په ډېرو شانو به پیدي، هغه سړی به د خپل ګوته نه کېټنګ برې به سر ورته وشول سي دي چې ستا څنګه خوښ دغسې بیا کړو ورته. نو دی راځي اوس اجازه غواړي پر د خپل نفاق پرده غوړي. یو ډله دغه ده. نو وجاء رال المعذرون، هغه عذر جوړونکي او عذر تراشونکي خلک من الاعراب د دغه سرایانو څخه چې د مدینې تر ښار د باندې په کلو کې اوسېږي. د څه دپاره؟ لیؤذن، چې اجازه ورکول سي د طرفه څخه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له هم دوی دره په کم کار کې پاتې کېدو کې. دا یې دا یوه ډله شوه. ابل بی حیا ډله څنګه ده؟ وقعدك شين استله الذين اغ خلق بعد دا منافقانو كذبوا چدي درواغ ويلي والله وعلى تو ورسوله دا الله ورسول ته ایمان په دعوکه کنه. ابل منافق هم درواغ ويلي اغه نو په رشتہ مؤمنو اغه خو مالا ته درواغ ولي ما پر الله ایمان اور دي نه درلو دي چې الله څنګه دي اغه سي ایمان یاته و ما پر رسول ایمان اور دي نه درلو دي. خدا بل چې برملا دي باړه نه لري، مګر د ته مبارک الله دا ذکر کوي چې د سپین سترګې دي به حیا دي چې دی والا او رسول ته درواغ وای او بیا غ ظاهری الامروی باندې لا ام ځان ته نه جوړي. بل خو باندې جوړي راځي در تکشینه مش خو نه اخلاص کنه در سره تو در تاب مو ځان قربان کړی و، تر تاب می عیال قربان کړی نو نو څه کوي نو چې ولته شه الله ستې مې دښمن خدا باندې دي جوړي درته، مګر خو پرده پر وړي ادي اجازه اخلي. دا بل چې دي څه اجازه ته ورځه ملاک اجازه راځي واخم نه زمو چې نور خبر سي بارا سکی چې خو باندې سي بارا نو سکی. دا هغه ډاله بیان یو قاعده ګر سره کښېنست اجازه ته لام نه راځي دوره په کلی پاسه را کې کښېنست کم خلک الذين هغه خلق کذبو چې دي دروغ ویلي والله وعلاته ورسوله د الله تعالی ورسولته. نو الله دا دغه دواړو ډلو ذکر دلته وکي. الله څنګه فرمایي وای دا یو خو کښېنستی به باقی کوي چې زه نه ورځم اجازه نه اخلم ګر سره نه ورځم سترګې لا نه وښکاره کوم. دا بل د بانجوی د پاره دی راغلی. الله وای د دې انجام ته ګوره. سجر دی یصیبو چې وبرسیږي الذين وهغ خلقته کفرو چې دی کاپیران سیوی دی کاپیران سیوی ترجمه خدا غستم راج دامنه چې دوام پر کو پر وکي دغه ویره چې خدا منافقانو ذکر کړي دا نه بیا د وخت قسمه کې په خپل ځان کې ځینې هغه دي چې یو څو ورځې بعد برس د ځان سره حساب وکي چې تر څو به منافق یې تر څو به د الله او د رسول سره کج یې کوژ به یې قرار توبه چې بس ما د نه پاکه توبه زه په اخلاص وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله الله پاکي قوي ایمان په نصیب کې نو هغه ته خو الله جنت ورلره وکي یا چې پر د خپل کفر در مرګه پاتې شي دغه کفرو څخه اصرار علی الکفر مرادي چې په دغه منافقانو کې هغه خلک چې پر خپل کفر دوام وکي نو ترجمې ته اوس ګوره په ترجمه کې دغه خبره زه راپورته کوم دې شي کو سجر دی نو یسوی به وبرسیږي الله وایي الذین هغه خلکو ته کفرو چې دوی پر خپل کفر دوام وکي منهم د دغه ډلو د منافقانو چې دوام یې پر وکړي نو دوی ته به ورسیږي چې شي عذاب الیم دردناک عذاب چې هغه عذاب په درد اخته یې د خپله ځانه به په عذاب یې لکه دوزخ په درد اخته دی الله پاک ته بریاد وکړي چې یا الله زه پر رو خوړه سوم زه خپل خپل ځان کې پر رو خوړه سوم دغسې په عذاب یم الله پاک بره ورته وایي چې یو سا وکاږ نو یوازې دا په دوبي کې کاږ بل سا چې د هغه په ژمي کې کاږ د دې دوو ساعتو اجازه الله ورکړه د څه دپاره چې دی د خپله تکلیفه په خپله شکایت کوي ښه نو چې د ده د ال دی چې شکایت کوي چې زه په عذاب یم چې یو څوک ورواچي د هغه به په پښې کې څه ال کېدای شي په خبره پوه شوې انسانان نه دي یو شاته برسې برای وایي زه په خپله اسي وناسي یم ته بیا دلته راځي ما ته به نو زما سره چیرې ساعت به جلاس سره چیرې نو د ږغ په خپل ځان کې اسي وناسي نو بر چې بل څوک ورواچي د هغه به څه عالم نه دغسې الله وایي ژر دی چوه برسیږي الذين واغه خلقو ته کفرو چې دی دوام پر دې کفر وکړي چنګار پر دې خپل کفر وکړي چې دانه پاک دي منهم د دې منافقانو څخه توبه نشي په نصیب دوی ته به ورسیږي عذاب عذاب الیم دردناک نو د دغه اخیرنی آیات کې کوم څوک بیان کړ سارایي منافقان بیان کړ هغه مغه دوه دلی بیان کړ د مخ کې وزشته بیان چې هغه ګرته کوم منافقانو په باره کې د مدینې باشندگان چې هغه منافقانو په بیان کړ هغه عمومي ام بیان کړ خصوصی ام بیان کړ د منافقانو حال بیا چې وکړ عمومي او خصوصي و د تبوک د غزا مربوط ام د دې نفاق بیان کړ مستمر عادت ام د دې بیان کړ چې دا عادت یې ګر سره د سنوي چې وایي د تبوک په غزا کې بده یې نفاق ښکاره کړ چې ار غزایی شه د وسوسه ښکاره کړي په وحد کې نو نه کې ښکاره د خپل نفاق ښکاره کړي الله چې دغه چم د نبی علیه الصلاة والسلام سره وکي په نور ځای کې نه دي ښکار کړی ار ځای د خپل کردار ښکار کړی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شهادت د سې نه کړ غوټه د الله مخ کې نسبت یې تاني فق دی ار وخت کوي نو تر دغه ځای پورې چې دی دا وکي د منافقان نور حالات بیان سو الله عز وجل د هر قسم حالات څخه موږ مؤمنان وساتي الله دې اخلاصي ایمان زموږ نصیب کې واخره دعوانا الحمدلله رب العالمین.